तेरे दरबार में साई यहां एक बार जो आया, बहुत कुछ मांगना चाहा मगर कुछ मांग ना पाया। तेरे चरणों में सिर रखते ही चिंता मिट गई सारी, तेरी महिमा निराली है बिना मांगे ही सब पाया। से जग में होता चारों ओर उजाला, साई नाम सदा सुखदाई छपलो साई माला, साई ही रखवाला मेरा साई ही रखवाला, साई ही रखवाला मेरा साई ही रखवाला। मेरा अल्लाह साई, मेरा मौला साई, मेरा मुर्शिद साई साई बाबा है। मेरा अल्लाह साई, मेरा मौला साई, मेरा मुर्शिद साई साई बाबा है। अंधियारे को रोशन करने साई जोत जलाए, अंधियारे को रोशन करने साई जोत जलाए। सबका मालिक एक है आओ साई के गुण गाए। अंधियारे को रोशन करने साई जोत जलाए। सबका मालिक एक है आओ साई के गुण गाए। सबके ऊपर अपनी ममता, सबके ऊपर अपनी ममता प्यार लुटाने वाला, साई ही रखवाला मेरा साई ही रखवाला, साई ही रखवाला मेरा साई ही रखवाला। मेरा अल्लाह साई, मेरा मौला साई, मेरा साई बाबा है, मेरा अल्लाह साई, मेरा मौला साई, मेरा मुर्शिद साई, साई बाबा है। अल्लाह साईं मौला साईं मुर्शिद मेरा साईं, अल्लाह साईं मौला साईं मुर्शिद मेरा साईं, अल्लाह साईं मौला साईं मुर्शिद मेरा साईं, अल्लाह साईं मौला साईं मुर्शिद मेरा साईं, अल्लाह साईं मौला साईं मुर्शिद मेरा साईं, अल्लाह साईं मौला साईं मुर्शिद मेरा साईं, साईं राम साईं राम साईं साईं राम, साईं राम साईं राम साईं साईं राम, साईं राम साईं।